Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. İman edenleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Gücü en şiddetli olan ve cezası en ağır olan Allah'tır.